ben way neena da ngay tabax sa keur tak jabar def ci lepp ay waxtu nga de benen wañu tak sa soxna tebbi ci salal jakarlok fenêtre bi ndeysar ñu tégal ko ventilateur bi mu koy bëcc ak mu naan keur gi su boko don tabax fenêtre bi du boko def ci quoi Allahu akbar wala rek be santé yow bang koy jënd bang ci don sonu tay fa la mujju moy ben way mo teud sa kaw la lu jabar amara sax sala sa jabar te ko loxo ndeysan mu nan keur gi ndeysan suma ko don peinture suma ko peinture peinture bu ni quoi sa waji dafa djum quoi do nan ko am deug kay waw ya xew wi nga kenena xew tay ngere aduna ni la waw aduna ni la ndeysan